biti neće. Ovo je naše veče, volim te ljubavi moja, treba mi ljubav tvoja. Volim te ljubavi moja, treba mi ljubav tvoja. Volim, volim, volim te znaj, ljubav, ljubav, ljubav mi daj. Volim te, volim i znaj, ljubav mi ljubav daj. Volim te, volim i znaj, ljubav mi ljubav daj. Srce je puno sreće, volim te ljubavi moja, treba mi ljubav tvoja. Volim te ljubavi moja, treba mi ljubav tvoja. Volim, volim, volim te znaj, ljubav, ljubav, ljubav mi daj. Volim te, volim znaj. Volim, volim, volim te znaj, ljubav.